Wij gaan over tot het tweede gedeelte van onze les, Etz Chaim. En wij staan op de pagina 12, onderaan de regel 43. We hebben net in de pauze even iets over iets gehad. Eigenlijk is de mens bang voor zichzelf. Bang voor zichzelf om vooruit te gaan. Bang voor de, voor het ontdekken van de onderliggende lagen van zijn innerlijk. Want toegeven betekent niet dat jij iemand anders toegeeft, of dat een leraar toegeeft. Eigenlijk toegeven betekent, of je ontvankelijk te maken, betekent dat je ontvankelijk wordt, eigenlijk door leren van Kabbalah bijvoorbeeld, dat je ontvankelijk wordt om jouw eigen innerlijke lagen aan te spreken. En de andere doet het niet. Zegt nou, tot hier en niet verder. Je blijft binnen een bepaalde kader en klaar is Kees. Veilig, safe. Dat ben ik gewend. Klein beetje dat van buiten, kan ik wel iets een beetje dat voor mijn intellect of weet ik veel dat. Maar niet dat ik hoef mij binnen mijzelf penetreren. Want wat wij doen, we penetreren eerst naar binnen. En dan, het is net een beetje, lijkt soms op een artsbehandeling, tandartsbehandeling, wanneer een tandartsbehandeling jouw kiespijn, hoe zeg je dat, geneest of behandeld. Ja, eerst dan, hij moet komen eerst daarin, bijvoorbeeld in je kies of in je wortel. Ja? Alleen al denken, al is het, doet het al pijn. Precies. Okay. En dan ga je dan naar daar, en dan gaat je dan eerst penetreren daarin. En dat penetreren daarin al doet pijn. En daarna gaat hij daar zuiveren. Door dat wat hij brengt daarin. Hij gaat daar ook al dat troep eruit halen, weet ik wel, van alles. Precies hetzelfde wat doen wij dat wel in onze ziel. Dat wij daar wat allemaal, wat onze ervaring, wat tot nu toe nog niet van dat brok gevoel, dat nog niet gedifferentieerd werd. En dat vermengd was met goed en kwaad. En wij waren daaraan gewend, aan die leugen, die vermengd werd in dat stukje van mijn innerlijk. Begrijp je? Was vermengd erin. Waren dus heldere wateren en troebele wateren in één. En we waren gewend daaraan. Het was onze realiteit al. Goed en kwaad was allemaal naast, was vermengd met elkaar. We konden ook geen onderscheid meer maken. En nu gaan we dat werken aan onszelf om door het licht wat we leren dat beroer te maken, dat uitzoeken van het goede halen we als het ware omhoog en bevrijden we dat als het ware van de mengsel, uithalen van de mengsel maken we dan nou, en dat natuurlijk, dat werk, beroer, ja, goed om het woord te gebruiken, beroer, het uitzoeken van de heilige vonken vanuit de mengsel. Maar leven gewoon in de mengsel leven we natuurlijk, dat is gewoon gewoonte voor ons. Ja, het doet niet meer pijn, dat daar zit ook in het mengsel zitten, en goed en kwaad, dat doet ons niet. Maar nu gaan we dat met jullie doen, we gaan het bij de Kabbalah, gaan we die scheiden, als het ware. Hoe scheiden gaan we, alleen hoe scheiden gaan we dat? We gaan het eruit, het goede eruit laten komen, en wanneer jij het goede ook in elke mengsel wat je hebt, structurele mengsel, als je één component eruit haalt, wat gaat het met die andere gebeuren? Dat wil zeggen, die allemaal bevinden zich samen in als één product. En als je dan één product eruit haalt uit die mengsel. Mengsel betekent niet dat het naast elkaar is, maar het is één. Als het ware één product is. Eén, als je één eruit haalt, wat gaat met die andere gebeuren? Die verliest aan kracht. die verliest aan kracht en die valt als sediment, die valt als afval onder naar beneden, duidelijk. Ja. Dat wat wij doen, is niets anders. Dat wij halen, dat wij door het goede, ja, door het goede te doen en het kwade te menen, niet te doen, laten wij dan van beet van dat wij dan beroer maken. Dat is een heel belangrijk begrip, waarbij dus dat selectie werkt, hoe heet dat? Net zoals met magneet doe je dat. Een hele mengsel van scherfjes en allerlei. Waarbij het goede haal je omhoog. En dan heeft het kwade geen enkel bestaan op zichzelf. Kwade is alleen maar aanzuigen. Zuigt zich aan het goede, maar heeft geen enkel, net zoals die, hoe zeg je dat, parasieten. Die hebben geen eigen kracht. Hun kracht ontlenen ze aan iets anders, wat leeft. En precies hetzelfde is het ook hier. Goede halen we omhoog, door ons te concentreren op het goede. Door ons associëren met het goede. En door het meiden van het kwade, daardoor het goede komt omhoog en het kwade gewoon zakt naar beneden. Hey, er is ook geen kwaad meer. Als het al in sediment is, doet hij iets? Nee. Het kwade kan alleen iets doen als het vermengd is met het goede. Hebben. En kwaad, dat niet als het ware wat kwaad, dat is niet meer kwaad. Als het al afgezonderd is voor het goede, dan valt het als het ware een sediment. Betekent dat het al niet meer kwaad is. Natuurlijk zit al in dat, dan in dat mengseltje wat naar beneden in het afval afvalt. Zeg het, naar beneden valt. Als, daar zit ook weer daarin zitten ook weer goede en kwade, goed en kwaad in. Duidelijk. Ja. Het is niet alleen sediment, maar nu hebben we dan beroer gemaakt, waarbij we een stukje goede naar boven gehaald. En nu valt dat stukje naar beneden, wat nog niet gecorrigeerd is. En daar zit weer een stukje goed en goed en kwaad. Gaan we dit weer onder loep nemen? Komt weer een stukje in sediment, duidelijk? Ja. Tot jouw uiteindelijke correctie, wanneer je alles hebt gecorrigeerd, wat je kon, wat mogelijk was, wat ten aanzien van jou, niet alleen wat jij kon, wat het allemaal potentieel mogelijk was, en daar bleef alleen nog onder, bleef nog een sediment, als het ware, waar wel nog een stukje goede zit, maar het dit niet meer, dat is net wat bedoel ik, dat dit niet meer corrigeerbaar is, ook in dat als het ware kwade wat allemaal sediment zit, het is niet meer te breken is, hoe zeg je het, niet te breken, te kraken valt tot de komst van de Messias. En dan gaat het allemaal bestralen, dat ruwe sediment, en dat wordt dan ook tot leven gebracht. Als het ware. Ook dat wordt dan als het ware volledig tot goed naar het goede gebracht. En dan zal iedereen zien dat er niets geen kwaad meer is. Het is allemaal onze waarde. Dat was het mee. Hè? Gaan we nu verder met het tweede gedeelte van de les. We staan dus op de pagina 12, beneden, de regel 43. Od davar echad lo nitbaer lanu bij Inyanei Igolei Ak. Hij zegt, nog één ding is ons niet uitgelegd in het onderwerp van Igulim van Ak. Uva Yosher Shelo. En in zijn Yosher. En dat is Ech hem mitchabrim yachad. Hoe zij verbonden raken samen met elkaar. Duidelijk. Amnam, dus 44. Nijpunt. Amnam. Echter. Benjan. Esser. Wat is dat? Benjan Atik Yomin. Daar staat het niet. Oké. Benjan, dezelfde afkorting dat ideeën, al die andere dingen zijn. Maar hier is, slaat het op Atik Yomin. Nee, hoeft niet. Amnam Benjan Atik Yomin, niet bij Herbe Mokomo. Echter, in het aspect van Atik Yomin, Atik Yomin is Atik, is de eerste partsoef van Atsilut. En dat heet Atik Yomin. Atik betekent van het woord netak, van het woord afgezonderde, afgezonderde, of van het woord of afgerukt zijn. Want Atik, de eerste partsoef van Atsilut, is als het ware op zichzelf staat. Het is nog tussenfase tussen Ak en Atsilut. En daarom is het een beetje afstandelijk. Staat een beetje apart. Apart staande misschien beter. En Yomin, Atik Yomin, de tweede attribuut. Atik Yomin. Is Yomin betekent vandaag. Vandaag. We zullen dat allemaal zien waarom is het zo. Hij zal ons zelf vertellen. Amnam, echter. In het aspect van Atik Yomin, maar voor ons is dan Atik. Niet bij Erbi Mekomo zullen wij uitleggen op zijn plaats, wanneer het nodig zal zijn. Ki Eilu Yud Igulim Shelo, dat zijn tien Igulim, Kulam Nimshachim, allemaal worden zij aangetrokken om het pashtim en verspreid worden zij saviv rondom gimel rishonot levad de yosher shelo, rondom drie eerste sferot alleen van zijn Yosher. Wat betekent dat? Klein beetje hoeven niet in te gaan, maar klein beetje moeten we wel zijn. Dat ki eilu yud igulim shelo, dat tien igulim shelo, van wie? Van Ak, of van Atik Yomin, waarschijnlijk van Ak, allemaal worden zij getrokken en verspreid rondom drie eerste sferot van Yosher van hem. Okay. We zullen zien wat het allemaal betekent. Dus het is zo blijkbaar dat de Igulim, die voelde zich natuurlijk van wie? Van de Kava. Duidelijk. En hij zegt zo blijkbaar dat de Igulim, tien Igulim, die worden dan verspreid zeg dat, die gaan naar beneden, een binnen de andere, rondom 10 eerste sferot de Yosher. Dus laten we het zo zeggen. Dat is voldoende voor ons. Dus de Igulim, die zijn rondom 3 eerste sferot van Yosher. Dat betekent zo, dat Igulim, en dan komen dan, die omringen dan 3 eerste sferot de Yosher, de eerste als hoofd, ja, eerste ketter, chokma bina, dat zijn de eerste sferot de Yosher. De eerste sferot de Yosher, dat klopt. Van elke sfera, in elke wereld, is altijd de eerste 3, dat zijn ketter, chokma bina. Dat die worden dan, die omringen dan ketter, chokma bina. En dan komen weer Igulim, Igul bijvoorbeeld. En dan weer 3 sferot. Zo, we zullen zien hoe dat allemaal is. Dat is even wat iets gezegd ons. Dat is niet meer nodig, zie je, blijkbaar. Maar dat wij weten dat, ja. Dat Igulim, 10 Igulim. En dan komen dan 3, en die omringen dan 3 eerste sferot de Yosher. Hadden we vroeger, we hadden vroeger eerst hadden we gezegd dat zij omringen, 10 Igulim omringen, Or Makif de Yosher. Oké? Okay? Or Makif de Yosher, oké, okay. Dat was in één opzicht, dat was zo. En daarna, waarschijnlijk daaronder, komen dan 3 eerste sferot van Yosher. Want die zijn ook net zoals, die lijken veel op Or Makif. Wat heb je bedoeld? Want het is een ketter, chokma bina, die zijn ook net als hoofd. Het is dan echt vlak dicht bij het hoofd, dicht bij de Or Makif. En daarom is het dat wel blij, dat is inderdaad zo. En zeven onderste sferot de Yosher, dat is het lichaam. Ja, dat is al wat lichaam. Daarom is het natuurlijk, dat is apart. We zullen zien dat wat allemaal is. Maar verder hoeven we niet. Ayen Sham zegt ook, zie je, kijk daar waar het allemaal is. Maar we gaan het niet kijken, we gaan gewoon verder daarmee. Belangrijk gewoon te lezen wat hij dat regelt voor ons. En dan zien we stap voor stap meer en meer. Zijn voor referentie. We olai kach jegje beinjanei ikulei adam kadmon. Ah. Nog een keer. Dat is dan die, als het ware, de bevindingen nog steeds van Chaim Vital. Waarbij hij zegt nog wat zijn meester heeft hem gezegd. Maar hij heeft dan nog twee meningen erover, als het ware. Of, als het ware, twijfels. Maar twijfel van een kabbalist is meer dan zekerheid voor ons. Wat hij had gezegd dan? Dat, dus wij gaan nu bekijken hoe die twee, hoe Igulim de Aak en Yosher Shelo en zijn Yosher, zijn directe licht, verbonden met elkaar. Ja? En dat is onze taak nu, te zien hoe die verbonden zijn. En dan geef je een kleine inleiding hiervan. En hoe kunnen we dat zien? Oké, zegt het echte. Wij hebben dat gezien, zegt hij, bij Atik, bij de beschrijving van Atik, hebben we ergens gelezen, zegt hij, dat deze, de 10 Igulim van Atik, hij heeft het over Atik. En hij zegt misschien, de 10 Igulim van Atik, even zo. Zij worden getrokken en verspreid worden zij rondom 3 eerste sferot van Yosher. Dus 10 Igulim van Atik en daar komt de 3 sferot van Yosher. Van Keter Chochma Bina, van directe licht, zegt hij dat. Dat hebben we geleerd, heb je gezegd, bij Atik. We ulai, hij schaamt zich tegen hem. Hij zegt, en misschien, zegt hij, misschien kach je hier winnen, je gulei Adam Karmon. En misschien, zegt hij, zie je dat wat zegt, en misschien wellicht is het zo, zal het ook zo zijn ten aanzien van Igulim van Adam Kadmon. Hij trekt misschien is het wel analogie trekken. Analogie. Kunnen we analogie trekken? Analogiewerking. Misschien wel. Eventjes. Wel moeten we zien. We zeggen Jun. En hier moeten we wel aandachtig. Aandachtig zijn, zegt hij ons. Zo moeten we ook zien. We zullen zien ook verder in andere aspecten soms. Vooral in de hogere sferen. In van het zilut. In het hoofd van het zilut. Zullen we ook zien, aantreffen. Ook dat soort vragen waarbij. En dat en zo. Zo en zus kan het al. Want het zo hoog is het. Dat en dat. En dat. En misschien beide. Ze hebben ze als het ware voor lager. Hebben ze beide. Als er twee opinies zijn, als het ware, in de Kabbalah, hetzelfde is het zo. Betekent dat het zo hoog is? Wat betekent dat het zoiets is? Dat het zo hoog is. Dat Ari begrijpt, ziet, inziet, dat er. Dat er hoeft geen. Dat hij brengt het niet tot eenheid, nog op een hoger niveau. Begrijp je? Niet dat die twee verschillende opinies zijn, niet dat dat is dat, dat is de waarheid of dat. Het is geen twijfel. Begrijp je? Maar hij begrijpt bijvoorbeeld dat het om en nog een stelling te geven van nog hogere positie, waarbij de eenheid, ja, de eenheid wordt naar boven, waarbij die twee naar tot eenheid komen, dat zou niet helpen de mens. De mens zou die eenheid niet kunnen aan, niet aan zou kunnen om die te zien te zien. Begrijp je? Dan laat hij dat als het ware aan ons over en zegt dat en dat. Wanneer jouw verstand en jouw inzichten zullen versterkt worden, dan zal je zelf met Gods wil van boven, zal je dan die eenheid inzien. Zie je hoe geweldig die Ari is. Hij laat ons altijd ruimte voor meer. Want er zijn aspecten die Ari ziet, dat pas kan je te weten komen, te ervaren, pas als je eraan toe bent. Maar nu voorlopig geef ik je alleen twee meningen, niet twee meningen, rechts en links. En dan zeg je net alsof het dat is en dat is. Net of het naast elkaar liggen. En tegelijkertijd kan het zijn dat ze niet naast elkaar liggen, maar recht en twee op twee stellingen die dan op een hogere trap treden, wel tot eenheid komen. Dat wij nu begrijpen langzamerhand de methode. Wat we leren, niet dat er twijfels zijn over dit of dat, maar er zijn altijd twijfels, betekent dat er op een bepaald moment komt men tot twee stellingen rechts en links, zouden we zeggen, en men gaat niet in op de, men doet geen moeite als het ware om bepaalde redenen, opbouwende redenen, om ons dan de uitsluitsel, ja, van boven de eind tot eenheid te brengen. Want als een mens tot die positie al aankomt, zal hem dan met Gods hulp van boven onthuld zal worden wat dat allemaal is. Want als men wordt niet geholpen daarmee, blijkbaar, omdat die eenheid eenheidstoestand van die twee tegengestelde, als het ware, posities, om die nieuw aan ons uit te kouwen, uit te kouwen. Duidelijk? Dat geeft ons een beetje een methode hoe wij werken, hoe dat gewerkt wordt in het geestelijke. Soms zegt hij dit, soms zegt hij, ja? Ja. Wat hij echt daadwerkelijk gehoord had van Ari, zegt hij dat zo als het is. Waar hij dan zelf niet uit kan komen of zo, of in detail. Want dat was, hij heeft dat opgeschreven toen hij een jaar of 30 was. Kan je voorstellen, hij was 25 toen Ari, ongeveer toen Ari hem lessen gegeven had. Tot jaar of 27. En toen daarna Ari overleden, kwam hij overleden, en dan had hij nog een jaar of 8 gewerkt nog aan het verwerken daarvan. En dan is hij dat nog toch een jaar of 75 of zo is die, heeft hij geleefd. En Rabbi Vital, natuurlijk zijn inzichten waren later veel volwassen. En ze hebben niet hoe wat. Zo wat wij kregen hier, dat is voor ons relevant. Want dat was dan natuurlijk zonder vermenging van zijn latere inzichten natuurlijk. Maar het meest puurdere vorm na de dood van Ari. Heb je? Want als een mens later komt tot zijn rijpe leeftijd, gaat hij natuurlijk zijn eigen inzichten ook daarin te verwerken. En natuurlijk de positie van Ari is niet vergelijkbaar natuurlijk met wie dan ook. Dus hij heeft dat alleen opgeschreven. Hij had verstand natuurlijk. Hij had wel inzichten. Rabbi Vital. Maar natuurlijk is het alleen maar. De weergave van de leer. Van goddelijke Ari. Ook die had natuurlijk ook goddelijke. Natuur, et cetera. Maar alleen aan Ari werd het allemaal toevertrouwd. Nou, dat was hem. Eventjes. En nog even een paar woorden dan. We staan nu op de pagina 13 bovenaan, de derde regel bovenaan. En wat hadden we gesproken, wat hadden we dan, wat is dan de leuze, zeg dat, de slogan van de dag? Dat is dan, ja, dat als je dan in de rechterkant bent, dan hebben we weinig tijd nu, dan even naar jullie te vragen, maar jullie hebben het allemaal altijd. Dat als je dan in de rechterkant bent, ja, op de rechterkant, dus chesedim, chesed, dan moet je natuurlijk dan opbrengen dat jij dat jij gebrek gaat zien. Nee, als je in de rechterkant bent, dan moet je dan je volmaaktheid volmaakt zijn. Ja? En dan moet je opbrengen om je tekort te gaan zien. Ja, nee, absoluut niet. Nee, kijk. Oh nee, dat is wat ziek. Ik moet uitstellen. Nee, nee, nee. Kijk, je moet opletten. Dus alles in, je moet, kijk, alles, je moet zo. Je moet steeds, bijvoorbeeld, volmaaktheid moet je dan geloven, dus opbrengen, geloof boven jouw verstand, om aan de rechterkant te komen, om jouw volmaaktheid in te zien. En op dat moment moet je natuurlijk opletten dat jouw citra agra, dat onreine kracht, jou niet afbrengt van jouw volmaakte. Want die zegt jou, jij hebt tekorten. Kijk nou hoeveel tekorten je hebt. Wat heb je dat? En jij moet je niet laten afbrengen. Waarom niet? Omdat jij bent nu in de rechterlijn. Jij op dat moment, jij wil geen rekenschap houden met jouw tekorten. Want het is nu de tijd om jou te verbinden, net zoals na de les. Kom je naar de les nu direct naar de auto in, je gaat naar huis, wat dan ook, geen gebreken, absoluut niet, probeer de hele dag geen gebreken dat te hebben. Ja, probeer alleen in de rechterkant te blijven en niet jou af te brengen door van binnen dat je gaat jou influisteren dat je gebreken heeft. Later, wanneer je tijd hebt, wanneer je aan jezelf werkt bijvoorbeeld, 's avonds, wanneer je dan bijvoorbeeld, wanneer je geen werk hebt, dan ga je dan een tijdje, laten we zeggen, een half uurtje misschien per dag, laten we zeggen, voordat je naar bed gaat of zo. En je gaat bijvoorbeeld naar de linkerkant, naar je linkerlijn. En daar ga je in de linkerlijn omgekeerd, daar ben je binnen jouw verstand. En binnen jouw verstand moet je dan natuurlijk onderzoek maken, verrichten. En in te zien dat jij tekorten heeft. En niet dat ze jou natuurlijk jou in bedroefd maken. Maar alleen puur dat jij ziet die tekorten, maar die niet vermengt die tekorten met al die andere dingen. Met jouw eigen liefde. Met jouw eigen verzoek. En dan kan je gaan, dan pas ga je bidden. Zie je, je gaat niet bidden als je in de rechterkant bent. Je gaat bidden als je in de linkerkant bent. En als je dan zuiver met jezelf bent. En je ziet het? Wanneer de tijd is om te bidden? Niet omdat het kijken ze, oh, nu is het tijd om te bidden in de synagoge. Nee. De tijd is te bidden dat jij eerst tekort in ziet. Dat jij naar de linkerkant komt. Dat jij tekort onder ogen krijgt. En zuiver met jezelf bent. En dan ga je dan bidden. Oh, dan word je geholpen. Begrijp je? En niet dat jij dan comedie speelt, dat ik moet mijn plicht doen. Heb je dat? Duidelijk? En als je in de linkerkant bent, dan natuurlijk, dan komt er weer die onreine kracht, als het ware, zit er achter, en dan zegt hij, oh, jij bent oké. Okay. Je hoeft niet, jij hebt nergens om te bidden. Dus probeer die twee verschillende toestanden van links en rechts, en de midden komt volgende keer met Gods hulp, bezat Hashem, gaan we bekijken. Probeer opletten dat jij dan niet valt in de valstreek, zeg het, van die onreine kracht die dan je afbreekt. Aan de ene kant brengt je af van jouw volmaaktheid aan de rechterkant, en aan de andere kant brengt jou af aan de linkerlijn, en aan de andere kant brengt jou af van jouw inzien dat jij tekorten heeft in de linkerlijn. Als je nog verder daarmee na dit advies wat ik jou gegeven heb, als je daarmee nog doorgaat met het leren van Kabbalah, als je dan ziet dat jij doorgaat na mijn advies nog met de Kabbalah, dan heb je dan natuurlijk de iets enorme veel kracht overwonnen, en natuurlijk dan heb je dan dus laten zien ook dat jouw zenuwstelsel is nog wel toch wel in orde, en kan, dat jij verder kan werken aan de Kabbalah, aan jezelf, dus aan de Kabbalah, aan jezelf, de Kabbalah hoef je niet te werken, aan je eigen vervulling kan je verder werken. Want wat ik allemaal gezegd heb, dat kan natuurlijk een mens ontmoedigen en zeggen, nou, moet ik dan ook zoveel werken, nog meer werken, moet ik ook in de rechterkant werken aan mezelf, je moet naar de linkerkant wel werken aan jezelf. Straks zal je zien dat je ook in de middellijn ook nog geen rust en nirwana zou hebben, maar ook daar moet je wel allemaal nog opletten. En zo is het en niet anders. Nog een prettige dag allemaal.